اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الحیض حیض کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اکثر مدت حیض کا 15 دن ہے. اگر پوری 15 دن پر خون ختم ہو تو غسل کے بغیر خاوند جمع کر سکتا ہے، اور اگر 15 روز پورے ہونے سے پہلے خون ختم ہو تو پھر بھی خاوند جمع کر سکتا ہے غسل سے پہلے. یعنی مدت پوری ہونے سے پہلے یا مدت پوری ہونے پر خون بند ہو، دونوں صورتوں میں خاون غسل کا انتظار نہ کرے اور جمع کر سکتا. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اکثر مدت حیض 10 دن ہے، 10 دن. اب اگر 10 دن پورے ہونے پر خون بند ہو جائے تو غسل کے بغیر خاون جمع کر سکتا ہے، اور اگر 10 دن کے اندر خون بند ہو جائے تو جب تک عورت غسل نہ کرے تو خاون وتی نہیں کر سکتا. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ امام شافعی کے نزدیک مدت کے اندر خون بند ہو جائے بس بند ہونا کافی ہے، خاون جمع کر سکتا ہے، عورت کے غسل کرنے کا انتظار نہ کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک ہے کہ مدت کے اندر اگر خون بند ہو جائے تو خاون جمع نہیں کر سکتا جب تک عورت غسل نہ کرے. امام بخاری امام شافعی کا مذہب لیتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. بس تو یہاں جمع عدم جمع کی منتہا بتا دی، نفس طہارت، اور نفس طہارت خون بند ہونے سے ہوتا ہے. تو جب خون بند ہو جائے خواہ مدت پوری ہونے کے بعد ہو یا مدت پوری ہونے سے پہلے ہو، خاون جمع کر سکتا ہے، یہ مستدل ہے. فیضہ تطوہر امام صاحب اس سے استدلال کر دیں کہ یہاں جب وہ خوب پاک ہو جائے، اور خوب پاک ہونا کیا ہے، صرف انسداد دم ہے یا غسل، غسل ہے. جب خوب پاک ہو جائے فاتو ہونا ان کے پاس آؤ، من ہے سس قبول سے امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. باب کیف کان بدء الحیض. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ عورت کو ہر ماہ میں جو خون آتا ہے حیض کا، اس کا آغاز کب سے ہوا ہے، اس کا آغاز کب سے ہوا. تو عائشہ صدیقہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے شروع ہے. بنی اسرائیل پر اللہ نے من اور سلوہ اتارا اور ان کو کہا اس کو ذخیرہ نہ بناؤ، جتنا کر سکتے ہو کل باقی چھوڑو، مگر انہوں نے ذخیرہ بنانا شروع کیا. اس ذخیرہ بنانے کا اثر یہ ہوا کہ ان کے عورتوں پر اللہ نے خون کی بیماری مسلط کی اور خون ان کا جاری ہوا. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل، لیکن جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ یہ حضرت حوا سے شروع ہے، اول عورت سے شروع. اور جمہور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت سارا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب فرشتوں نے بیٹی کی بشارت دی تو قرآن نے فرمایا فضحکت، ضحکت کا ترجمہ مفسرین کہتے ہیں حضرت، وہ بانٹ کی اس وقت حیضہ نہ شروع ہوا. تو حضرت سارا تو بنی اسرائیل سے پہلے، بنی اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہے، اور وہ اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے. تو سارا کو زہکت اے حضرت، اس کو حیضہ نہ شروع ہوا. معلوم ہوا کہ یہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ یہ پہلے. امام بخاری رحم اللہ بھی اس مذہب کو اختیار کرتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ یہ حضرت حوا سے ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں حضور کے ساتھ عمر اور حج میں تھی تو مجھے حیض آیا تو میں رو رہی تھی، حضور نے فرمایا یہ حیض فرض اللہ علیہ بنات آدم. تو بنات آدم جو ہے وہ اسرائیل سے شروع ہے یا اول سے شروع، ٹھیک ہے. اچھا تو امام بخاری رحم اللہ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہے, بنی اسرائیل کی عورتوں سے نہیں. اور جن روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہیں یا وہ روایت ضعیف ہے, یا جن روایت میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل سے شروع ہے تو بنی اسرائیل سے حیض شروع نہیں ہے, حیض پہلے تھا, استحاض وہاں سے شروع ہوا, یعنی ان کی عورتوں کا خون مسلسل جاری ہونا شروع ہو گیا. تو جس روایت میں آغاز حیض بنی اسرائیل سے ہے اس کی ایک تعویل تو یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے, دوسرا یہ کہ وہاں حیض سے مراد دمی حیض نہیں ہے, اس سے مراد دمی استحاض ہے, یعنی اس دمی حیض کو اللہ نے مسلسل بنا دیا, استحاض کی صورت اختیار کر دیا. دیکھو بابو کیف کان بدء الحیض, حیض کی ابتدا, وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا شیء, یہ حیض ایک شے ہے, کتب اللہ علی بنات آدم, اور بنات آدم کا آغاز اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ پہلی بھی ہے. وقال بعضهم, او بعض نے کہا, کان اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل, کی ابتدا ان حیض جو ہے شروع ہوا کس پر؟ بنی اسرائیل پر. لیکن یہ غلط ہے, امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ تو بعض لوگوں نے کہا, او نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا شیء ان کتب اللہ علی بنی آدم, تو نبی علیہ السلام کا قول اکثر وہ زیادہ مضبوط ہے. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال سمیت عبد الرحمن بن قاسم قال سمیت القاسم یقول سمیت عائشہ تقول خرجنا, ہم نکلے, لا نرا الا الحج, ہم اشہر حج میں صرف حج جائز مانتے تھے, عمرہ کو نہیں. نفلم کن نبی صرف, جب ہم مقامی صرف میں پہنچے, نحس تو مجھے حیض آنا شروع ہوا, پس داخل ہوا علیہ میرے خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں رو رہی تھی کہ حج سے محروم ہو گئی. وقال فرمایا, مالک کیا ہوا تجھے, انفس تھی آپ کو حیض آیا؟ قلت نعم, قال ان هذا امر, یہ ایک امر ہے جو اللہ نے مقرر کیا, اللہ بنا دے آدم, یہ ترجمہ طلبہ ہے, فقضی تو تم ادا کرو, ما ہر وہ عمل یقض الحاج, جو حاجی کرتے ہیں, اتنی بات ہے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرو کیونکہ وہ مسجد میں ہے اور حیضہ مسجد میں نہیں جا سکتے. قالت, وزح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور نے قربانی دی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی. باب غسل الحائض رأس زوجہ وترجیلی, عورت حیض کے دوران خاون کا سر دھو بھی سکتی ہے, وہ ترجیلی ہے اور اس میں کنگھی بھی پھیر سکتی ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قال کنت ارجل, میں کنگھی کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں, وہ انا حائض, یہ ترجمہ الباب ہے. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ابن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني هشام بن عروة عن عروة انه سئل, اسی پوچھا گیا, اتخدمونی الحائض, کہ حائضہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے, او تدنو من المرأة, یا میری عورت حیض میں میری قریب آ سکتی ہے جمع کے علاوہ وہی جنوب. قال عروة, کل ذالک علی ہین, یہ سارے کام میری لیے آسان ہے, یعنی اگر عورت کو حیض ہو وہ میرے قریب آ بھی سکتی ہے, میری خدمت بھی کر سکتی ہے. وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدِمُنِي, اچھا, اور ہر حائضہ میری خدمت کر سکتی ہے. وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَاسٌ, اور گناہ نہیں اگر کوئی حائضہ سے خدمت لے لے. اخبرتنی عائشہ, دلیل میں پیش کی کہ مجھے عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ انہا کانت ترجل, کہ وہ کنگھی کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں, وہی حائض حیض کے دوران, یہ ترجمہ الباب ہے. اور نبی علیہ السلام ہین اذن مجاور فی المسجد, مسجد میں متکف تھی, یودنی لہا راسہ, حجرے کی طرف ایسے اپنا سر عائشہ صدیقہ کی قریب کرتی کرتے تھے, وہی فی حجرتہا, عائشہ صدیقہ اپنے حجرے میں ہوتی تھی, فترجلہ, وہ کنگھی کرتی تھی آپ کے سر میں, وہی حائض, یہ ترجمہ. باب قرأت الرجل فی حجر امرأتہ وہی حائض, حائضہ عورت قرآن تو نہیں پڑھ سکتی لیکن اگر پیر بگاڑ اپنی بیگم کے گود میں لیٹا ہوا ہے اور قرآن پڑھتا ہے تو پڑھ سکتے, اس کو حیض تو نہیں ہے, بیگم کو ہے, بات سمجھ میں آئی؟ کہ خاون پڑی بیوی کی گود میں قرآن اور عورت کو حیض ہو. ابو وائل جو ہے یرسل خادمہ اپنی لونڈی کو بیچتا تھا اور وہ لونڈی حائضہ ہوتی تھی, کس کے پاس بیچتا تھا؟ امیر عظیم کے پاس. فتاتی ہی بالمصحف, کہ جاؤ وہاں سے قرآن کا نسخہ لاؤ. فتمسکہ بعلاقتہ, اس کو قمیص سے پکڑ لیتی تھی. امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ حائضہ قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی, آنکھ کپڑے کے ذریعہ پکڑ سکتی. حدثنا ابو نعیم الفضل بن زکیر, اچھا فضل ابن دکین, ان سمع زہیرا عن منصوب ابن صفیہ, ان امہ حدثو ان عائشہ حدثتہ ان نبی علیہ السلام کا نیت تھا کہ وہ فی ہجری, نبی علیہ السلام ٹیک لگاتے تھے میری گود میں اور میں حائضہ ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے. باب من سم نفاس حیضن, نفاس اس خون کا ہے جو بچے کی ولادت کے بعد ہوتا ہے, اور حیض وہ ہے جو ماہانہ عورت کو خون آتا ہے. تو حیض تو حقیقت ہے ماہانہ خون میں, نفاس حقیقت ہے ولادت کے بعد خون میں, لیکن مجازن نفاس کا اطلاق حیض پر ہو سکتا ہے. باب کہ نفاس کو حیض کہی اور حیض کو نفاس کہی. حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا ہشام عن یحیٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمہ ان زینب بنت ام سلمہ حدثتہ ان ام سلمہ حدثتہا قال بین انا مع النبی علیہ السلام, میں حضور کے ساتھ مستجیت لیٹی ہوئی تھی, بیوی تھی, فی خمیصت ایک چادر میں, اس حس تو مجھے حیض کا خون آنا شروع ہوا, فنسلل تو میں نکل گئی کپڑے سے, فاخذت ثیاب حیضتی, فاخذتو پس میں نے لے لیا وہ کپڑے اپنے حیض کا پہننے کے لیے, نفقال حضور نے فرمایا اور نفستے. یہ ترجمہ طلبا میں, اس کو نفاس ولادت ہوئی تھی یا حیض آیا تھا, لیکن حیض پر نفاس کا اطلاق کیا, انفستے آپ کو خون آیا, قلت نعم فدعانی مجھے پھر بلایا, فاستجعت معه فی الخمیلہ یعنی چادر میں. باب مباشرت الحائض, حائضی کے ساتھ صرف جمع جائز نہیں ہے, ما فوق الازار ہر نفع انسان اٹھا سکتا ہے. حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت کنت اختسل انا, غسل کرتی تھی میں نبی علیہ السلام ایک برتن سے, وکیلانا جنوب وکان یامرونی, او حضور مجھے حکم دیتے تھے, فاتذر میں لاچا باندھتی تھی, فیباشرونی میرے ساتھ لیٹتے تھے. یہ ترجمہ الباب ہے. وانا حائض وکان یخرج راسہ الی, او حضور مسجد سے سر نکالتے تھے حجرہ کی طرف, آپ متکف ہوتے تھے, فاغسله وانا حائض. یہ دوسرا ترجمہ الباب ہے. حدثنا اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا علی بن مسہر قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشیبانی عن عبد الرحمن بن اسود عن ابیہ عن عائشہ قالت کانت احدانا, ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کو جب حیض آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوتا تھا ان یباشرہا, کہ ان کے ساتھ لیٹ جائے, تو اس کو امر کرتا تھا ان تتذرا, کہ تم لاچھا باندھو, اچھا جی, فی فور حیضت ہا اوپر خون کے, سم یباشرہا پھر ان کے ساتھ لیٹتے تھے. قالت و ایک, لیکن تم نہ کرو, کیونکہ تم میں سے کون ہے جو مالک ہے اربہو اپنی حاجت کا, جس طرح نبی علیہ السلام مالک تھا اربہو اپنی حاجت کا, یعنی اگر تم لیٹ گئے تو تم آگے پاٹک سے گزرنے کا خطرہ ہے, اور حضور کو نفس پر قابو تھا, جمع سے بچتے تھے. تابعه خالد وجرير عن الشيباني حدثنا ابو نعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونه قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادہ, حضور جب ارادہ کرتے تھے کہ لیٹ جائے بیوی کے ساتھ, نو امرہا اس کو حکم دیتے تھے, فتذرت وہ لاچا بنتی تھی حالت حیض میں. یہ ترجمہ طلبا. باب ترک الحائض الصوم, حائضہ عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی, مسجد میں نہیں جا سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنی زید هو ابن اسلم عن عیاض ابن عبداللہ عن ابی سید الخدری قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نکلی بڑی عید کے دن یا چھوٹی عید کے دن مصلی کی طرف, آپ کا گزر ہوا عورتوں کی جماعت پر, فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا خیرات کرو, فانی اریتو دکھایا گیا مجھے کنتم اکثر اہل النار اکثر جہنمی, وقلنا عورتوں نے کہا وہ بما رسول اللہ کس گناہ کی پیدائش میں, قالت تکثرن اللعنۃ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو, و تکفرن العشیرہ اور تم خاون کی ناشکری کرتی ہو, ما رأیت من ناقصات عقل و دین, میں نہیں دیکھا ناقص اعتبار عقل اور دین کے, اس کے باوجود اذهب للب رجل الحظ اچھک لینے والی عقل ہوشیار آدمی کا, میں نے کنہ قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ, قال علیس نہیں یہ گواہی عورت کی مثل نصب گواہی مرد کے, قلنا بلا, قال فذلك من نقصان عقلها, فرمایا علیس اذا حضرت جب اس کو حیض آئے نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے, یہ ترجمہ الباب ہے, معلوم ہوا کہ حیض کے دوران روزہ نہیں ہے, قلنا بلا, قال فذلك من نقصان دینی, باب تغزی الحائض المناسک کلها الا الطواف, احرام کے دوران عورت کو حیض آیا تو عورت صفا مروہ میں جا سکتی ہے, منا میں جا سکتی ہے, عرفات میں جا سکتی ہے, مزدلفہ میں جا سکتی ہے, صرف طواف نہیں کر سکتی, کیونکہ طواف بیت اللہ کی کوٹھے کا ہے, بیت اللہ کا کوٹھا مسجد کی سین میں ہے, تو طواف کے لیے مسجد میں داخل ہونا پڑتا ہے اور عورت کا داخلہ مسجد میں منع ہے. تقضی ادا کر سکتی ہے حائضہ المناسک کلہا تمام ارکان حج سوا طواف بالبیت کے, وقال ابراہیم لا باس گناہ نہیں ہے ان تقرا الایہ کہ ایک آیت ٹھہر ٹھہر کے پڑھے اگر استانی ہو, ولم یر ابن عباس بالقراءت للجنوب باسن, اور نبی علیہ السلام خدا کو یاد کرتا تھا لا کل احیانہ, جنوب حائضہ ہر ذکر کر سکتی ہے تلاوت کے علاوہ, وقالت ام عتیہ کننا نؤمر ہمیں حکم دیا جاتا تھا ان نخرج الحیض کہ ہم حیض والی عورتوں کو نکالی عیدگاہ کی طرف, ویکبرن بتکبیرہم اور وہ اللہ اکبر عید کے دن تکبیرات پڑھے, ویدعون دعا مانگے, ابن عباس نے کہا مجھے خبر دی ابو سفیان نے کہ ہرقل نے منگایا کاغذ نبی علیہ السلام کا, اس کو پڑھا فاذا فیہ بسم اللہ الرحمن, یعنی وہ کافر تھا اور کافر جنابت میں آتا ہے, اس کے باوجود اس نے ذکر اللہ کیا, معلوم ہوا کہ ذکر اللہ جنب و حائض کے لیے جائز ہے سوا قرآن. یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا الى قوله مسلمون. وقال عطاء عن جابر حازت عائشہ فنسکت المناسک, یہ ترجمہ الباب ہے, اس نے تمام ارکان حج ادا کی سوا طواف بالبیت کی, ولا تصلی نماز نہیں پڑھتی تھی, وقال الحکم اللہ سب انی لعزوہ ہو میں ذبح کرتا ہوں وہ انا جنوب, حالانکہ ذبح میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا پڑتا ہے, معلوم ہے جنوب کے لیے ذکر اللہ جائز ہے, اور اللہ نے فرمایا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, یعنی ادھر متروک و تسمیہ حرام کیا ہے, ادھر جنوب مذبوحہ کر سکتا ہے اور مذبوحہ کے لیے بسم اللہ ضروری ہے, کیونکہ جس پر بسم اللہ چھوڑی جائے وہ حرام ہے, معلوم ہوا کہ جنوب کے لیے بسم اللہ ذکر اللہ جائز. حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ عن عبد الرحمن قاسم عن القاسم ابن محمد عن عائشہ قالت خرجنا, ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لا نذکرو ہمارا ارادہ نہیں تھا مگر حج کا, ان دنوں میں شوال ذی قعدہ الحج میں حج ادا ہو سکتا تھا, عمرہ جائز نہیں تھا, جب ہم مقامی شریف میں پہنچی تمیز تو مجھے حیض آیا, پس داخل ہوا میرے خیمے میں نبی علیہ السلام میں رو رہی تھی, فرمائے مایوب کی کہ قلت لوادیتو میں پسند کرتی تھی واللہ انی لم احج العام, میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس سال میں حج سے محروم ہو گئی کیونکہ مجھے حیض آیا, قال لعلک نفست آپ کو حیض آیا ہے, قلت نعم, قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بني آدم فافعلي ما يفعل الحاج, یہ ترجمہ الباب ہے, حاجیوں کی تمام ارکان ادا کرو غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری. باب الاستحاضہ, Thank you.